Övre bilden, sidan 266. De som gjorde sig skyldiga till högbrottet i Oseberg högg upp taket på gravkammaren för att kunna röva bort liket. På bilden visas det upphuggna taket på gravkammaren.